بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، leo tuko katika aya ya 25 katika suratul Ra'd, aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataja awsaful ashqiyai allati tuaddi ila al-la'nati wa su'i ad-dari. Anataja sifa za watu waovu ambazo zinapelekea kwenye laana na matokeo yake kwenda kuishi kwenye nyumba mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yusiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum nar. Allah subhanahu wa ta'ala asema, baada ya kuwazungumza watu walio na sifa nzuri na mahala watakapofikia siku ya kiyama, wale aliowazungumza katika aya kuanzia aya 20 mpaka 24, alladhina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mithaq, wale wanaotekeleza ahadi ya Allah wala hawavunji mafungamano ya ahadi walioyaweka, walladhina yasiluna ma amara Allah, wale wanaounganisha yale ambayo Allah ameamrisha yaunganishwe, ma amara Allah bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum, na wanamukhofu mula wao, wanamuogopa mula wao, wanakhashia, wa yakhafuna su'a alhisabi, na wanaogopa adhabu mbaya, sio adhabu yao siku hesabu yao siku ya kiyama ikawa mbaya. Thumma qala walladhina sabaru, na wale waliofanya subira waliosubiri ibi rabbihim, kwa kutafuta aradhi za mola wao, wa aqamu sala, wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqahumullah, wakapewa wa anfaqu mimma razaqahum, na wakatoa vile walivyoruzukiwa, sirran wa alania, kwa siri na kwa dhahiri, wa yadrauna bil hasanati as-sayyi'a, na wakawa naondoa kwa zuri, wanaondoa lile baya, ulaika lahum uqba ad-dar, basi hao ndio watapata nyumba ambayo kwamba ni malipo ya nyumba nzuri ya akhira. Allah akaitaja akasema nini? Jannatu, ni mabustani adinin ya milele, yadkhulunaha, watakaoingia watu hao, wa man salaha min abahim, na wale waliotengenea katika vizazi vyao, katika baba zao, mama zao, wazuajihim, na wake zao, wadhurriyatihim, na familia zao, bimaana ya watoto wao, walmalaikatu yadukhuluna alayhim min kulli babin, na malaika nao wakawa au watakuwa ni wenye kuingia kwa watu hao katika kila upande, wakiwasabahi na kuwasalimia, salamun alaykum bima sabartum, amani ya Allah iwe nanyi kwa vile mlivyofanyaje, mlivyofanya subra, fani'ma uquba ad-dar, kwani malipo ya nyumba ya akhera ndiyo malipo bora kuliko malipo yote. Haya yote yalikuwa yanatajwa sifa za waumini na mahali watakapofikia wa maila dhalik. Ama hii aya moja tu ya leo, tena fupi si ndefu, Allah subhanahu wa ta'ala kataja baadhi ya sifa za watu ambao kwamba ni makafiri na mahala watakapofikia. Faqala walladhina yanquduna ahadallah, na wale ambao ni wenye kuvunja ahadi za Allah. Huku kaanza alladhina yufuna, wanaotekeleza ahadi. Hapa asema wale wanaovunja, na maana yani kuna neno na kinyume chake. Qala walladhina yanquduna ahadallah, wale ambao ni wenye kuvunja ahadi za Allah. Min ba'di mithaqihi, baada ya kuzifanyaje, kuzifunga. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, na wanayakata yale ambayo Allah ameamrisha yaungwe. Wao wanafanya nini? Wanakata. Huku kasema walladhina yusiluna, wale wanaunganisha udugu na nini na mfano vitu kama hivyo. Huku asema wa yaqta'una, na wanakata. Ma amara Allah bihi an yusal, yale ambayo kwamba Allah ameamrisha yaungwe. Wayufsiduna fil ardhi, wanafanya ufisadi katika nini? Katika ardhi. Unaona, wanafanya ufisadi katika ardhi. Ulaika lahumul laana, kalia Allah sema hawa watu wana nini? Wana laana. Na laana, ukisikia laana ikitoka kwa Allah, maana yake huwa tardu wal ibadu min rahmatillahi ta'ala, ni kufukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za Allah mtukufu. Ni siku ya kiyama, na maana mtu huyo wa motoni. Qala ulaika lahumul laana, hao ndio ambao watapata nini? Wanayo wao laana hao. Wala hum su'ud dar, na hao wanayo wao nyumba mbaya siku ya kiyama. Yani watafikizia nyumba ambayo ni mbaya ndio watakao ishi wao. Maana nyumba kule ni mbili, ima pepo au moto. Kwa hiyo kama wale wa kule walipata pepo, hawa hapa ni motoni. Na bila shaka moto ni nyumba mbaya. Ibn Kathir asema awsafu lashqiyai, sifa za watu waovu. Alati tuaddi ila laana, zinazopelekea kwenye laana. Wasu'i addar, na nyumba mbaya. Kisha akasema hadha halu lashqiyai wa sifatuhum, hizi ni hali za watu waovu na sifa zao. Wa dhikru maalihim fil akhirah, na kutaja mahala watakapofikia huko akhirah. Wa masiruhum ila khilafi ma sara ilayhi almu'minun, na mashukio yao ikawa ni tofauti na vile ilivyokuwa kwa waumini. Kama annahum tusifu bikhilafi sifatihim fi dunya, kama vile walivyosifiwa na sifa ambazo ni tofauti na waumini katika dunia. Faulaika kanu yufuna biahadillah, wale waumini walikuwa wakitekeleza ahadi za Allah. Wayasiluna ma amara Allah bihi an yusal, wanaunganisha yale ambayo Allah ameamuru yaungwe. Wa haula, ama hawa makafiri, yanquduna ahada Allah, wanazivunja ahadi za Allah. Min ba'di mithaqihi, baada ya kuzifunga. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, na wanakata yale ambayo Allah ameamuru yaungwe. Wa yusiduna fil ardi, na wanafanya ufisadi katika ardhi. Kama thabata fil hadithi, kama vile ilivyothibiti katika hadithi. Ayatul munafiqi thalatha, hadithi yasema hivyo. Ayatul munafiqi thalathun, alama za mtu mnafiki ni tatu. Na hizi alama zinazungumzia an-nifaqu sughra, unafiki mdogo. Maana hata unafiki kuna mkubwa na mdogo. Unafiki mkubwa ni ule ambao kwamba man adhhara al-islama wa abtana al-kufr, mwenye kudhihirisha Uislamu lakini akaficha nini? Ukafiri. Ama unafiki mdogo ni mtu kuwa na kijitabia cha wanafiki. Yeye ni Muislamu lakini ana kijitabia cha unafiki. Huo ni unafiki mdogo ambao hamtoi mtu katika Uislamu, lakini mahala pake naye pia yuko katika hatari kubwa mtu huyo. Qala wa idha, asema idha haddatha kadhaba. Hizi ni alama, alama za mnafiki, unafiki mdogo ambao mtu atoka katika Uislamu. Akizungumza azungumza uongo. Watu wengi wanapenda tabia hii, wengi sana. Mimi juzi nilikuwa nimeketi pale pale jirani yangu Mshia, ile mwalimu pale, yeye yuko pale anazungumza na simu. Asalamu alaykum, akusalamu, uko wapi bwana? Ah, kuna mtu nataka niongee naye hapo. Mke wako bwana upo hapo? Ah, niko sokoni. Ah, ni ustazi, ni shekhe huyo. Kuna mmoja apita njia akamwambia, shekhe, masimu haya yanatuingiza kwenye matatizo haya, hapo kwani uko sokoni hapo ulipo? Sema ah, ndivyo mambo yalivyo ya sasa bwana, si ndivyo simu zilivyo? Angalia hata haya masimu jamaa, mwatakikana, yani muwe makini sana, kwa sababu uongo ni uongo tu. Haijasema uongo ni yule ambaye kwamba ukisema msikitini uongo ndio unaandikwa ni uongo, lakini nyumbani hauandikwi. Uongo ni uongo tu. Basi bwana akawa ananadi, mimi bwana niko sokoni bwana, siko nyumbani. Ah, mimi nikasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuko nyumbani shekhi, na mke yupo, lakini anadanganya namna hiyo. Kwa hiyo yani tuweni makini sana na haya mambo ya kuzungumza uongo, ni alama ya unafiki. Mtume anasema idha haddatha kadhaba, akizungumza azungumza uongo. Wa idha waada akhlafa, akiahidi anafanya khilafu, anafanya khilafu na vile alivyoahidi. Wa idha tumina khana, wa idha tumina khana, akiaminiwa anafanya nini? Anafanya khiana. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine, wa idha ahada ghadara, akiahidi anavunja ahadi. Wa idha khasama fajara, akigombana anatoa matusi. Zote hizi ni alama za unafiki, haitakikani Muislamu awe namna hiyo. Walihadha qala, kwa ajili hiyo hapa kasema, ulaika lahumul laana, hao wana nini? Wana laana hao. Wahiya al-ibadu an rahmati, nayo ni kuwekwa mbali na nini? Na rahma. Walahum su'ud dar, na watu hawa wana nyumba mbaya kabisa. Wahiya su'u al-aqiba wal-ma'al, nao ni mwisho mbaya, na pale pa kufikia pakawa patakuwa napo ni pabaya. Wa ma'wahum jahannam, makazi yao ni jahannam. Wa bisal mihadu, na jahannamu ni godoro baya. Kiwa mahala pa kulalia wewe ni katika jahannam, basi ni pahala pabaya katika sehemu hiyo, si sehemu ya kufanyia mchezo mchezo. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ni aya ya 25 katika hii suratu Ar-Ra'd. Sura bado inaendelea hii, kwa sababu bado hizi aya nadhani ziko takriban, ziko ngapi? Naam, ziko karibuni 43. Kwa hiyo bado tunaendelea mpaka pale tutakapofikia biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa nas'alullaha tabaraka wa taala an yanfa'ana bima qara'na. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.